Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. De første skud er affyret i en eventuel handelskrig mellem verdens to største økonomier, USA og Kina. De næste 55 minutter bevæger vi os ud på slagmarken og tjekker fronterne. Velkommen til Millionærklubben, hvor Lars Persson er ved at få aktiemarkedet i gang her i studiet. Lars Svendsen venter på den varme linje. Ham får vi med lidt senere her i studiet. Kan jeg sige godmorgen og velkommen til Peter Lundgren fra Lundgrens Capital. Godmorgen, Peter. Godmorgen. Peter, du har været med os de sidste godt og vel 5 år. Du bevæger dig på de globale aktiemarkeder og har haft sådan en lille forpost i Kina rent investeringsmæssigt. Det er også derfor, du er med os her i dag. Hvis vi sådan lige indledningsvis skal trække fronterne op, så fik vi jo Donald Trump i Det Hvide Hus november 2016. Og så under den her hat, der hedder Make America Great Again, fulgte der en lang række tweets. Det gør der stadigvæk. Så fik vi under World Economic Forum i Davos 2017 Xi Jinping, den kinesiske præsident, på scenen. Og der sagde han ordene, der er ingen, der kommer til at vinde, eller kommer ud som en vinder af en handelskrig. Så har vi haft endnu et år med lystige tweets for herr Trump. Så nåede vi frem til Davos i indeværende år, hvor Donald Trump deltog og skulle holde en tale, og det gjorde han også, inden han så gik på talerstolen lige en par uger inden. Der indførte han så en told på vaskemaskiner og solceller, decideret rettet mod Kina, og så holdt han en tale i Davos, der var sådan meget blød. Vi fik Jack Ma fra Alibaba, den kinesiske tech-virksomhed. Han var også på scenen og siger, der er ikke, man skal ikke bruge handel som et våben. Jeg tror ikke, Donald Trump lyttede til ham, fordi så her i starten af marts, der fik vi så told på stål og aluminium. Det er USA, der indførte det. I denne uge er der så skruet op endnu en gang 1.333 produkter, helt specifikt, bliver lagt 12 på, ligger USA 12 på, og det er omkring 150 milliarder US dollar, det kommer til at dække, og det svarer meget pudsigt nok til et beløb, som en amerikansk undersøgelse viser, at amerikanske virksomheder er gået glip af på grund af kinesisk tyveri af patenter. Det kom i forgårs, så vidt jeg husker. Så i går var Kina ude og svare igen med det samme. Det gik ret tæt. Det gik kun en dag. Og så har vi altså 106 amerikanske produkter, der bliver pålagt 12 nu her fra USA. Det var bare sådan en lille hurtig tidslinje i den her handelskrigsretorik, Peter Lundgren. Er det her løs krudt, mens der bliver ført diplomatiske samtaler i førebunkerne? Ej, der er også lidt en lille smule tørt krudt i det. Sådan lige så for at gøre tidslinjen fuldstændig korrekt i den her uge. Nå. mens vi sådan ligesom tog de sidste påskefrokoster i mandags, ikke, anden påskedag, der indførte Kina jo rent faktisk en told på cirka 106 varegrupper. Og det svarer til en import på 3 milliarder dollar om året. Så det er jo meget, meget, meget lidt, og Kina har jo været svag i retorikken hele tiden i forsøget på at se, at man kunne undgå handelskrigen, ikke? Og der er heller ikke nogen handelskrig nu, men jeg kalder det en handelsstrid. Og så kom der jo et retorisk modangreb i tirsdags fra Trump, og i går så vi jo så et rigtigt modsvar på Kina, hvor listen så med yderligere produkter for modværdien 50 milliarder dollar jo bliver offentliggjort, hvor man vil pålægge en 25% told, hvis USA gør alvor af deres trussel. Og der så vi så også for første gang, at kinesiske aktiemarkeder så reagerede negativt. Ikke? Mm. Hvor god er USA til at føre handelskrig, hvis vi sådan kigger på det historisk? Jamen, det er noget, de har benyttet sig af i flere hundrede år. Jo, ikke? Altså, og handelskrig er jo aldrig gået godt, sådan set. Hvis vi virkelig skal tage den lange, altså virkelig tilbage, ikke? Så man sige, at handelskrig jo ofte har været forløberen for rigtig krig. Det er langt fra det perspektiv, jeg ser her. Men hvis vi sådan tager den nyere tid, ikke nu, for cirka 30 år siden, da der var næsten altså sådan tilsvarende samtaler med og forhandlinger med Japan, fordi der havde USA jo et gigantisk underskud, handelsunderskud over for Japan. USA kunne ikke forstå, hvorfor at japanerne ikke importerede flere amerikanske biler, ikke? Altså for det første var vi håbløst umoderne. Der var heller ikke en højere styring, som man også har behov for i Japan. Detalje. og til sidst, så sad man jo og på altså øverste regeringsniveau og forhandlede, at japanerne skulle købe, jeg tror sågar, jeg husker, det var 10.000 eller 15.000 bildøre og alle mulige bildele til at reparere amerikanske biler med. Og det løste jo ikke noget. Og vi har jo rent faktisk også set både den sene Bush, men vi har også set Obama indføre handelsblokade mod Kina, og det har heller ikke hjulpet. Det er jo altså svært i en globaliseret verden at lave handelskrig, tror jeg. Mm. Men man kan jo godt forstå, at Donald Trump, han har lyst til at ruske op i de her handelssamtaler, specielt efter at Kina kom ind i WTO. Så det er jo ikke bare sådan en greb ud af den blå luft. Nej, du har faktisk en god pointe der. Og hvis vi sådan lige ser på den WTO-aftale, der findes i dag, den er jo underskrevet i 1994. Siden 1994 er der jo altså sket sindssygt meget i den globale økonomi, den måde, den hænger sammen på, den måde varer bevæger sig hen over landgrænser. Men vi skal også se en historisk perspektiv i lige nuagtigt i 1994. Der var jo Europa så fuldstændig anderledes ud, end vi kender det i dag. Der var hele Østblokken jo faldet fuldstændig sammen. Man havde en anderledes sikkerhedspolitisk situation. Således USA havde en meget, meget stærk interesse i et stærkt økonomisk, stærkt og stærkt politisk Vesteuropa. Og man har i de forhandlinger, der var i starten af 90'erne, givet mange lunser til Europa. Det vil sige, at USA har virkelig givet meget i de handelsaftaler. Og så er Kina jo kommet ind i mellemtiden, og havde Kina været en del af forhandlingerne, og med Kina, som vi kender i dag, så var handelsaftalen simpelthen kommet til at se fuldstændig anderledes ud. USA havde ikke givet så meget væk. Så den amerikanske regering, og lad os nu sige det, som det er, Trump, han har rent faktisk en pointe, at USA skal have noget tilbage. Og det ved man også godt måske i Europa, hvis vi lægger mærke til det. Der er meget, meget, meget stille. Hvem skulle næsten også sige noget i Europa efterhånden? Ja, det er udover sådan. Macron, der kan stå og råbe, Francis back. Ja, ja. Nå, skal altså, den lader vi lige hænge et stykke tid endnu. Jeg har lige været ude i Frankrig her for påske. Det er dejligt, og alt er godt. Nå, kunne i Frankrig. Kunne du køre tog? Nej, det gjorde vi så ikke, fordi vi skulle lige have vi skulle lige have lidt med hjem i bilen også. Og der strækker sig også lidt, kan man sige. Men for lige at lukke Kina. Det lyder på dig som om, Pelle Lundgren, jeg synes også, når jeg kigger på de forskellige udmeldinger fra investeringshusene, at det her, det er ikke et... Det er ikke et tema på aktiemarkedet endnu. Det virker som om, at de tror på, at Kina også rent faktisk taler sammen. Det synes jeg også, vi hørte Trumps cheføkonom, eller rådgivende økonom, udtale det i går, ja. At der faktisk samtaler i gang. Ja. Det vi så ser i markedet nu, er det små kurer på tråden? Det er fair nok, at der er reaktioner i aktiemarkedet, fordi at det er ubehageligt ved de her mulige, skal vi sige, importtolle, som der nu er jo virkelig legnet op. Mm. Det er jo, at det er sådan meget isoleret, hvordan det rammer. Det er isolerede varegrupper, sågar næsten nærmest virksomheder, ikke? Altså, hvis vi ser på listen fra Kina, der kom i går, altså en virksomhed som Tesla bliver altså bare ramt igen. Åh gud, altså, er der mere tilbage specifikt. I Tesla? Ja. Og selvfølgelig amerikanske landbrugsprodukter, ikke? Ja. Store amerikanske børsnoterede virksomheder, der er aktive inden for eksempel... risikød eller den slags ting, ikke? Mm. De har det hårdt, ikke? Og Boeing har det hårdt. Så det er fair nok, at aktiemarkedet reagerer som sådan og korrigerer lidt på det. Men jeg er enig i, at det her det er mere et forsøg på at tvinge hinanden tilbage til forhandlingsbordet. Og jeg tror egentlig, begge parter på at tvinge hinanden og så lege nogle fronter op, som er meget hårde. Og så der et eller andet sted, så kommer der nok et resultat. Men det er jo også, altså de her, nu siger du forhandlinger, og... Det er uvidenhed, og man kan sige, de her, hvad er det, 60 dage, de har til at falde på plads, de her seneste 12-halløj, som USA har gennemført, den 22. og 24. maj, eller sådan noget, at de træder i kraft, hvis de gør det. Ja. Det vil sige, at vi har nu et par gode måneder foran os på aktiemarkedet til at ikke rigtig vide, hvilke ben vi skal stå på med høj volatilitet og omsætning. Altså, der er ingen tvivl. Selvfølgelig vil vi være fokuseret på det. Det er selvfølgelig ikke det eneste, vi skal se på, men det er jo lidt en magnet rent fokusmæssigt, ikke? Og selvfølgelig også skal man sige, på den måde, der ofte bliver kommunikeret, ikke? Altså via et eller andet tweet, der jo er meget, meget udsagnskraftigt. Og det er klart, det reagerer man på. Det er helt naturligt. Pelle Lundgren, vi skal have gang i markedet. Vi vender tilbage til... Vi tager lige temperaturen globalt, blandt andet også i Europa. Men vi skal også tale lidt om, hvordan Kina bliver ramt af de kinesiske aktier af det her. Men bare sådan helt... Lige for at lukke den helt. Er det ikke også Kina, der sidder med atombomben, hvis vi skal bruge den retorik her? Det er jo Kina, der sidder med den amerikanske gæld i hånden. Federal Reserve, den amerikanske centralbank, har de fleste statsobligationer, men så er det faktisk Kina, der sidder på nummer to, når vi taler USA. Jo, altså det er jo klart. Det er jo en eller anden faktor, og den kan man ikke negligere. Og skal vi nu tage sådan lidt lærdom igen, så er der mange, der har lært, at økonomisk magt i dag, det er politisk magt i morgen. Det er lidt det, vi ser, blandt andet. Ikke? Så ja, Kina har jo, eller vi har i Vesten foræret Kina et sindssygt godt kort på hånden, der hedder, at de bare har rigtig mange penge lige pludselig, og vi har outsourced det til Kina. Mm. Rigtig mange penge og rigtig mange forbrugere lige med magt. Ja. Mm. Og en stærk præsident Xi Jinping, der nu kan få lov at sidde på livstid. Ja, det er jo så, hvad skal man sige, det er jo spændende udvikling. Jeg ser det mere som en, hvad skal man sige, meget mere indenrigspolitisk udvikling, og hvad der sker, hvis vi nu, vi kommer måske lidt ind på det, sådan, som snakken går, men Kina er jo simpelthen ved at lave verdens største indre marked, som vi får sindssygt svært ved at komme ind på. Made in China hedder planen, 2025. Den lader vi lige hænge lidt på nogle gange. Velkommen til, og tak fordi du er med os. Også varmt velkommen til jer. Lytter derude, vores mail er altid åben. Du kan være med os gennem hele programmet. Mailen herind til er miu@radio247.dk. Jeg er som sagt Peter Lundgren med os i studiet i dag. Vi skal tale meget mere om den her handelskrig-retorik, som er i gang mellem USA og Kina. Der er altså også nogle konkrete skud på bordet, som vi hørte her indledningsvis. Lars Svendsen kommer med os på telefonen lidt senere. Persson, du er med os. Ja. Når jeg kigger op, så er der vi plus. Ja, ja, men det endte jo også med en forholdsvis god festlig stemning på Wall Street. Inden, I nemme at føre rundt i dansen? Nej, men det, der er i hvert fald en volatilitet, kan man sige. Noget, vi ikke har set i lang tid, efter Trump han kom på. Så gik det jo bare en vej, og volatiliteten faldt og faldt. Nu er der volatilitet. Altså, det endte med en stigning på 1,4% for Nasdaq-indekset, og det startede vel egentlig nede med nærmest med 1%. Så i løbet af en dag var der bevægelse på over 2,5%, og det var Svendsen også inde på i sidste uge, og vi kiggede jo også lidt på det i går, Bodil og jeg. Og det gør jo også, at tendensen eller trenden egentlig er blevet lidt brudt, efter at vi har haft den her one way i amerikansk... Ticket to heaven i 9 år. Ja, i hvert fald i amerikanske aktier, så er vi begyndt at se noget korrektion, og Europa står helt stille, udover de helt stille sådan kommunikativt. Så er der er ingen, der kan se os. Så står vi skjult bag en busk eller et eller andet. Så er der også helt stille på de europæiske aktiemarkeder. Og det, der faldt i går, jamen det stiger nærmest i dag. Nu var der rigtig meget, der faldt i går, så der er selvfølgelig flere, der stiger i dag. Men altså, generelt ser det... Altså, hvis man skal bruge de tekniske briller, synes jeg bare stadigvæk, der er mange aktier, der ser anstrengt ud. Og der er enkelte lyspunkter, der er drønet op. Altså, når man kigger på, hvad er det for nogle aktier, der er steget i år, så er det Ambu, Genmap, William Demant, og så er det TDC, fordi de skal nok afnoteres her. Det er sådan upper, the top of class, altså de der er steget 15-28%. Ellers så ligger det andet med at være steget mellem minus ingenting og nul, og så har vi så Mærsk og 4-5 andre, der ligger i bunden. Og i og med, blandt andet Mærsk er en af dem, der stadigvæk vægter lidt i indekset, jamen så har vi et dansk indeks, der ligger nede med 3% i øjeblikket, ikke? Var det ikke Barclays, der var ude og nyhedsere Mærsks kursmål? Det kan godt være. Der skal jo skrives en ny analyse hver dag, så så sådan er det. Men her til morgen er vi i plus, og det er igen de store aktier. Man kan sige, jamen Novo, kommer de til at blive ramt af noget handelskrig? Bob. Det er svært at se måske lige på den korte bane. Så er der til gengæld måske noget nyt positivt for Carlsberg, hvor man over i Rusland vil begynde at skrue ned for de her små bryggerier, der dukker op. De her, som vi har så også set så meget i Europa og i Danmark, hvor det skulle være sådan mere koncentreret. Det kan måske give lidt medvind til Carlsberg nu herop til fodboldturneringen, der skal være i Rusland. Men inden vi nu skyder... Hvis Danmark kommer med... Nå, det er jo lige... Ja, Danmark kommer med, men det er jo... Nå, ja, du mener med, at der kommer noget politisk... Ja, den tid, den glæde jo. Men altså, alt i alt, så danske aktier er lidt oppe her til morgen. Og Vestas, det faldt jo pænt i går, endda mere, end de gav i udbytte, så den får en lidt rebound her til morgen med en procent. Og vi har jo stadigvæk generalforsamling, det vil sige, der går udbytte fra. Ja. Er der nogen, der ryger fra i dag? Jo, det er jeg egentlig ikke lige tjekket, men det kan jeg da... Det kan lige, men ja. Så kan jeg lige spørge dig, Pelle Lundgren, for det undrer mig lidt i den her... nu har vi USA og Kina, der lige skal finde deres fødder. De kinesiske aktiemarkeder, det kan vi lige vende tilbage til, men det virker som om, nu snakker vi om, at nu kan Europa stå her og have lidt helle, men jeg synes ikke, jeg ser det her pop op til for eksempel det tyske DAX, at investorerne ligesom kryber i sikker havn i Europa. Nej. Altså, hvad skal man sige, også det jeg jo sådan lytter mig til blandt tyske investorer og dem, jeg snakker med. Altså, problemet er jo, at tyske virksomheder også bliver klemt, ikke? Og Trump er jo ude efter tyske, specielt bilindustrien, ikke? Og selv, interessant nok, selv i striden direkte, den bilaterale strid mellem USA og Kina og de handelsrestriktioner, der bliver lagt specielt fra Kinas side på bilimporten. Det rammer sågar også BMW's produktion i USA, fordi de sælger direkte fra USA til Kina. Så der er meget, meget lav profil, mit indtryk fra Tyskland, det er, at man er godt klar over det der med, at USA har rent faktisk måske ret i, at de mangler lidt fordel i WTO-aftalen. Så det er derfor, man er meget stille. Man er simpelthen krybet i flyverskjul, mens de to store de slås lidt. Og man prøver, selvfølgelig håber man fra tysk side på, at det bliver simpelthen, altså den her strid bliver bilagt så hurtigt som muligt. Og så er det det. Well, don't we all. Lars Persson, som investor, det er du jo. Også her i Millionærklubben har du en portefølje. Der har du valgt at gå nogenlunde, du har i hvert fald 40.000 i kontanter. Mm. Er der nogen sikre at farligt ord at bruge på aktiemarkedet? Men hvilke aktier skal, hvis jeg gerne vil nu plukke, når vi ser de her, hvis nu man tænker, okay, nu har min korrektion, jeg vil gerne købe nu. Hvilke danske aktier med den her handelskrig i mente, er det så, man skal holde sig for øje? Altså, måske altid medicin, kan man sige. Det er sjældent, at måske lige går ud over det her. Men jeg var jo inde på Bodileje, talte også lidt om det i går, og jeg gik jo sådan nationalt og tog sådan noget så kedeligt som Parken, faktisk. Jeg ved godt, det er rigtigt, det hørte jeg godt. Ja, og jeg tog også... Men jeg har ikke noteret mig det, kan du høre det? Og jeg tog også brødrene Hartmann, fordi de producerer æggebakker i forskellige lande. Og lige, altså, vi skal jo stadigvæk have... Jamen, det er så simpelt... Stadigvæk have æg. Vi skal jo stadigvæk have æggene båret ud til forbrugerne. Så sådan nogle simple ting, hvor du ikke bliver ramt af, at du skal sælge noget til Kina eller internt... Altså, det er sådan nogle selskaber, som jeg falder over i øjeblikket i hvert fald. Men Pelle Lundgren, det jeg også hørte sige, det er jo, at verden hænger jo sammen på kryds og på tværs. Vi er jo globale også i danske virksomheder, så er der noget, Helle? Kan du pege på nogle danske aktier, må jeg sige, der er forholdsvis stille og roligt her, hvis vi får en handelskrig for full blown? Altså man kan jo altid sige, at forsyningsselskaber er sådan en god skabe, ikke? Og selvfølgelig også kan der sagtens være masser i medicinselskaberne, som er stadigvæk også et sted, man kan flygte hen af. Selvfølgelig, som du siger, Lars, altså, det, der ligner detailsalg, er jo også en mulighed, ikke? Selvfølgelig. Der er heller ikke noget, der ligner, tyder på, at ølproduktionen skal færdig måde, kan man jo sige. Man kan jo godt trænge til lidt mere indbord, så man kommer hjem efter en hård dag på aktiemarkedet i disse tider. Ja. Lars Persson, helt specifikt, så kunne vi høre i Radio 24/7's morgennyheder og læste diverse andre steder, at Lars Mørk, medlem af direktionen i Danske Bank, han forlader Danske Bank i hængen på den her hvidvaskskandale. Er det noget, jeg investorer i Danske Bank? Nu er du der ikke, men investorerne, de reagerer på her til morgen? Nej, det tror jeg ikke. Den er almindeligt oppe sammen med resten af markedet med 0,9. Altså, det er jo historik, det vi kigger på med det her Estlands hvidvaskning, og hvor der ellers har været noget hvidvaskning, og det er jo blevet lukket. Så må man jo se, om det får nogle konsekvenser. Kommer der en bøde? Kommer Finanstilsynet med løftede pegefinger af en eller anden grund? Og skal man betale noget bod, eller hvad gør man? Nej, det betyder ikke lige noget for aktien, eller for selskabet, eller for investorerne på det her nu. Hvem er Lars Mørk, spørger du? Ja, nej, men nu skal vi ikke afsløre min uvidenhed her på åben skærm, men nej, altså, det betyder ikke noget. Altså, det er historik. Altså, det er jo mere spændende at se, hvad sker der med OV Bunker-sagen. Det kan vi jo spørge Lars Svendsen om, når vi får ham med. Han tabte jo nogle penge der. Med prospektrettigheder og sådan noget. Og nu er der jo kun én direktør på pinebænken i øjeblikket. Det kan man jo så også sidde og undre sig over. Hvad skete der med bestyrelsen? Altså, har de ikke også et ansvar og sådan noget? Og hvad med dem, der solgte selskabet? Altså, så der er mange spørgsmål der, jeg synes, der er mere interessant, når man nu tænker på, at vi står og drømmer om en blomstrende børskultur, hvor der kommer nye selskaber ind på børsen. Fordi hvad er det værd? Noget af det Happy Helper inden i går, der skal på vej på børsen. Hvad er det værd? Det vi sidder og læser, det glitrede papir, vi investorer forhåbentlig sidder og læser, for det er jo egentlig din pligt at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, jeg køber ind i? Og står der ikke alt det, der skal stå i papiret, eller er det allerede forældet, eller hvad foregår der, ikke? Nu er OV Bunker en særdeles sparet sag. Jeg kan opfordre jer lytter, hvis I vil sådan være historikken med til at læse Jakob Skovbos bog, OV Bunker, vi havde også her med her i studiet dengang, det gik ned. Der er mange sager i den, og lige nu så er det direktøren for deres Singapore-aktiviteter, der er på pinebænken i retten. Jeg mener faktisk, at den danske administrerende direktør, han gik bort. Ja. Tim Petersen, desværre. Var du rodet ind i OV Bunker, Peter Lundgren? Nej, på ingen måde. Hverken på en eller anden måde. Det lyder måske lidt forkert. Ja, vi kan spørge Hans Svendsen, hvordan han er rodet ind i millionærklubben her i luften. Det er, hvad dag er vi nået til? Jeg er jo helt skæv på påsken. Det er torsdag. Vi er nået til torsdag, Pernille. Det er april. Ja. Og det er altså Hans krig mellem USA og Kina. Nu har jeg slået det fast, sådan rent retorisk. Det er de indledende øvelser, der er i gang. Som rusker lidt rundt med investorerne PT i et marked, hvor vi ellers står lidt og venter på, at regnskabssæsonen skal i gang. Det sker i USA herhjemme, er det generalforsamlingerne og udbytte, vi har koncentreret os om. Vores mail er åben, hvis du sidder derude klemmer sammen om et spørgsmål, så kom ud med det på vores mail, der hedder miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Per Lundgren, du holder jo i særdeleshed øje med det kinesiske aktiemarked. Vi står så og holder øje med USA her i Millionærklubben, for det er jo sådan toneangivende. Hvordan har de kinesiske aktier reageret på den her retorik mellem Donald Trump og Xi Jinping? Ja, altså i går var sådan set den første rigtige dag, hvor jeg vil sige, der var en reaktion i det kinesiske aktiemarked. Og det var et fald på 2-2,5%, lidt afhængig af hvilke aktier man kigger på. Og det var kom jo efter, at Kina havde offentliggjort, at de så ville komme med den nye liste af varegrupper, der skulle komme importtold på. Ellers tidligere har det mere været sådan en reaktion på, hvis USA har flyttet sig, jamen så flytter hele verden, så det gør det kinesiske aktiemarked også sådan. Der har ikke været nogen særlig reaktion. De kinesiske investorer, jeg taler med, og andre i Kina, også rent faktisk i går, dem jeg talte med efter den liste var kommet, er ikke bekymret. Altså det er ikke sådan, det er ikke nogen big deal. Sådan bliver det ikke betragtet. Vi skal også se på, at eksportens betydning for Kina er jo relativt set faldende. Kina er jo kendt som en gigantisk eksportnation, men udgør den eksport kun 17% af BNP, og det har jo tidligere været en meget, meget, meget større andel. Så det er ikke sådan, at kineserne føler sig klemte. Men ja, hvis man også lige skal forholde sig lidt til nu de her restriktioner, som allerede er på banen, hvor hårdt vil det ramme væksten på BNP i Kina? Hvad taler vi om her? Det er lige et stort regnskab, jeg fik smækket i hovedet på dig. Ja, vi korrigerer lidt og trækker lidt fra, at de vil der. Nej, jamen igen, det er ikke, det er ikke sådan, at BNP bare styrtdykker af den grund. Nej. Man kunne så mistænke Kinas regering for at bruge nøjagtigt det samme trick, som alle andre regeringer bruger nu. Ikke? Det vi tidligere kritiserede Kina for, at vi bygger nogle flere broer og nogle flere veje. Ikke? Og så holder vi BNP-væksten op på den måde. Kina er jo ved at blive en meget, meget indlandsorienteret økonomi, og det er også derfor, at det her, det er ikke sådan noget, der er, altså, det står bare ikke sådan som særligt højt bekymrende. Hvis man sådan betragter og også sådan læser også lidt sådan det uafhængige, man nu kan ud af Kina, om hvordan de sådan beskriver det her. Mm. De beskriver meget, hvordan det rammer USA. Det er meget interessant, ikke? Det er ikke sådan, at... De føler, at Kina har helle. Det her, det går kun over resten af verden. Nej, dog ikke. Men man er selvfølgelig opmærksom på, at nogle sektorer kan rammes. Men det er ikke sådan... Altså, det er ikke sådan frygt på nogen måde. Nu har de kinesiske aktier, specielt tech-aktierne, draget sig meget stor opmærksomhed fra investorerne. Og de er jo også blandt andet Alibaba og Tencent, men de er jo så også børsnoteret i USA. Ja. Hvis vi tager de her darlings, som vi også har talt om her i Millionærklubben, er det så nogen, hvis jeg har Alibaba eller Tencent-aktier, jeg så begynder at tænke mig lidt om her? Altså nu har vi jo, da det begyndte at intensivere sig lidt, har vi jo så lavet en dødsliste, sådan for at se lidt på, hvad kunne der ske, ikke? Hvem kunne blive ramt af forskellige årsager. Mm. Og rent faktisk interessant nok, Alibaba kan godt blive ramt. Men det er fordi, Alibaba jo er mere globalt rækkende. Altså den har rent faktisk, altså virksomheden har jo meget sådan aktivitet inde i USA også. Så de kunne godt blive ramt. Det er ikke dem, der står først på listen, hvis vi vil sige, hvem kunne mest blive ramt. Der er nogle kinesiske tech-aktier, som vil blive mere ramt. Ikke? Nogle store handelshuse, sådan nogle ting. Men Alibaba kunne godt være en af dem. Tencent har et andet liv. Der foregår andre ting omkring Tencent, som har sendt aktien lidt ned. Ikke? Men, men Tencent er trods alt væsentligt mere Kina indenlandsk orienteret, og så med så en eller anden form for global rækkevidde. Tencent er også mere et konglomerat, kan man sige, i forhold til Alibaba. Ja, det er, altså, hvad skal man sige, det er jo et Kinas Facebook, ikke? Mm. Bare en avanceret udgave, ikke det der. Det må man sige. WeChat. som har det hele. Ja, alle de en af dem. Ja. Vi skal ikke gå sådan helt i grunden med dem. Nej. Men Pelle Lundgren, du har jo været med os de sidste par år, hvor du har været den mand, der kunne give os nogle bud på nogle interessante sektorer og aktier i Kina, hvis man gerne vil eksponere sig mod der. Ja. En af de sektorer, som du har hævet frem et par gange, det er jo kinesisk luftfart. I forhold til, at kineserne gerne vil ud i verden og turisme og sådan ting. Jeg tænker også, det kan måske også gå hen og blive en af. Ja, det er en af dem. Altså, vi har et par kinesiske flyselskaber, vi har sat på listen og sagt, det kunne rent faktisk godt ramme. Mm. Igen er det ikke nødvendigvis dem, der bliver ramt først. Men simpelthen rejseaktivitet, specielt til USA, kunne meget vel blive ramt. Og det kan det af flere årsager. Det pøs ikke engang at være en restriktion. Kineserne er meget, de har meget sådan national stolthed. Så hvis Kinas regering ikke bryder sig om land lige pludselig, og det ser man pt. For eksempel med Sydkorea, så er der bare mange færre kineser, der rejser derhen. Jamen, sådan er det. Ja, måske jeg står og løfter øjenbrynene. Man følger simpelthen regeringsparolen. Det er sådan lidt... så jeg læser om det gamle Østtyskland og alt det der. Hvad partiet det, gør, det gør vi. Jeg vil være meget ked af at sammenligne med Østtyskland, fordi det er en helt anden historie. Ja. Det her det har rent faktisk lidt at gøre med en helt almindelig national stolthed, altså stolthed af sit land. Hvad vi kan lide og hvad vi ikke kan lide. Mm. Og det udmøntes også i for eksempel rejsemønster. Hvem er nummer 1 på din dødsliste? Nå, nu kommer den alligevel interessant. Men som journalist, jeg griber det her ord med det samme. Det er en rigtig clickbait. Ja. Og nu skal jeg ligesom... jeg vil sige, vi har et handelshus. Altså, og det her, det der er interessant ved den her liste, er måske også for den spekulative investor. Det her, det er ikke aktier, vi investerer i. Det er heller ikke aktier, vi kan på nogen måde. Altså, jeg vil på nogen måde gå kort i, eller gøre, eller har intentioner om det. Men det vil også være aktier, hvor vi forventer, at der kunne være meget høj volatilitet. Der er jo nogen, der synes, at det er spændende at lave noget daytrading. Og jeg vil våge den påstand, at her kan man altså virkelig få smæk for skillingen, og det kan være både op og nedad, ikke? Fordi det vil være nogen, der flytter så meget på de udmeldinger, der kommer. Ja. Og der findes også et selskab, der hedder Li and Fung. Altså Li og Fung. De er noteret i Hongkong, og så skal vi have de der koder hele tiden. Ikke? Det er 494 Hongkong. 00494. Det er sådan, de lever simpelthen af handel. Altså og de vil blive ramt meget hårdt, hvis handelen går ned. Ja. Et andet selskab, som vi nok kender bedre, det er for eksempel Lenovo. Og der kunne godt være vestlige og danske investorer, der investerede i Lenovo. Ikke? Mm. De kunne blive ramt af det her. Mm. Og som sagt, sådan lidt i mere perifer grad Alibaba. Et par flyselskaber, det kunne typisk være China og China East Air. Som vi har sagt, det er sådan noget, der kunne. Der kunne blive ramt. Ja, ja. Altså, bare lige for at stå fast, her taler vi altså om spekulære positioner. Vi taler om hvis, at vi får en handelskrig, og der kommer noget. Men inden for den ramme, så har vi jo, som vi også kan kigge op på handelsmarkedet, kraftig volatilitet i markedet, det vil sige de hurtige handlers profit eller tab. Ja. Pelle Lundgren, du er jo langsigtet investor, og du er i markedet med relativt store formuer for dine kunder. Du har også en Kina-fond. Har du ændret din strategi? Det gør man jo ikke sådan lige, men gjort noget i forhold til det, der foregår nu her på det makroøkonomiske plan? Ja. Vi har, før påske har vi reduceret, 5% af den samlede formue er taget ud af aktier og gået i cash. Vi har nogle restriktioner, ikke? Altså, vi skal jo sådan set være investeret på mange måder. Mm. Men det var sådan en, det var sådan ligesom, at også følelsen fra de signaler, der kom fra Kina, at sige, der er noget i gære, ikke? Og der kommer nok noget mere, og de er nødt til at svare tilbage. Og Trump, han er sådan en menneske, han skal have en orden i en på hovedet, ikke? Før han ligesom lytter. Og det er også derfor, der kom nogle kraftige reaktioner i den her uge fra Kina. Ja. Og det her, vi sådan... Jeg begynder at tænke på, om der er nogen, der kan slå kraftigt nok. Men okay. Jo, men altså, det er jo bare sådan, forhandlingsteknisk betragtning. Ikke? Ja. Så det var sådan lidt vores holdning før påsken, og sagde vi, okay, så reducerer vi lige lidt. Mm. Hvad gør I så? Går man kontant i jeres fond, eller går man i obligationer, eller hvordan passerer man så de penge i? Det får jeg jo tit spørgsmål. Hvad skal jeg så gøre, når jeg går kontant? Ja. Altså? Ja. I det her tilfælde er vi gået i kontant. Ja. Der er selvfølgelig nogle begrænsninger for, hvor meget kontant man kan være. Mm. Vi har så også nogle... Altså, vi er jo kineorienterede, så det er, vi kan ikke købe amerikanske treasury bills, for eksempel. Mm. Så vi skal flygte nogle andre steder hen, og det er så relativt omkostningstungt, og så bare flygte over en obligation, og siger det her, det er jo sådan bare for at reducere risk. Er der egentlig sådan et obligationsmarked i Kina, som altså lidt af det, vi ser, eller hvad? Eller det bruger man slet ikke i Kina, eller hvordan er det? Jo. Altså for det første, der findes et meget, meget, meget stort marked for erhvervsobligationer, ja. Uden for Kina jo. Det er velfungerende. Og så er der er jo også kommet en ny handelskanal på obligationer ind i Kina. Mm. Så, men det er stadigvæk sådan kvotabaseret, lidt kvalificerede investorer, der skal ind og sådan. Det er ikke sådan, at vi bare kan handle statsobligationer, ligesom vi kan i Danmark. Mm. Men det går nu den vej. Mm. Og det er vældig spændende. Mm. Den giver jo 4% en 10 års kinesisk statsobligation, så det er okay. Det er værd at tage med, vil jeg sige. Ja, i de her tider så er det okay, også med deres kreditvurdering. Mm. Jeg bed mærke i, Pelle Lundgren, at du sagde, at de her svingninger, vi ser, de her 12, det er meget sektorspecifikt, ja. At det går ind og ramt. Det vil sige, at man skal måske også passe lidt på at gå ind og lægge sig i de her indeks, hvor man køber en samlet pakke. Ja, altså der vil jo altid være noget, som bliver ramt, det er klart, ikke? Der vil du så måske spørge næste, så skal man så gå ind og være meget mere specifik på sin, altså ETF'er, og så købe de sektorer, som vi regner med, der ikke bliver ramt. Mm. Ja, det vil selvfølgelig være en eller anden form for flugtstrategi et øjeblik, ikke? Problemet er bare nogle gange at finde den måske, kan man sige, og så købe den. Altså i hvert fald, hvis man skal være kineorienteret, måske hvis man er mere europæisk, hvis amerikansk orienteret, så kan man måske godt. Ja, altså der findes også nogle sektororienterede ETF'er. Der findes masser af ETF'er, der findes tusindvis, ikke også? Men det er ikke alt, det er langt fra alle, der fungerer særlig godt. Hvis vi lige lader USA og Kina hænge, og så kigger på os, der ligger her og putter os lidt i midten, hvis jeg øger dig, Europa. Som jeg også fik sagt på et tidspunkt, så har vi ventet lidt på, at der skulle komme gang i DAX og det tyske indeks. Vi har så også ventet på en regering i 5 måneder, der kom på plads. Ja. Nu ser du, at det nu er Merkel der, og hun kan stå og kigge Macron kærligt i øjnene, og han står og råber, Francis back, jeg er klar. Ja. Er Europa klar? Så kommer ind på til hvad? Det er i hvert fald ikke aktion. Det er fuldstændig stillestand. Og det vil vi gerne have, når vi taler vækst og aktiemarkedet. Ja, nu må du ikke være så krævende, Pernille. Europa har den fordel, at der du kender mig efterhånden, der. jo. Ja. Du bliver ved. Europa har den fordel, at der er jo simpelthen så meget århundredes gammel rigdom, at vi kan jo ligesom japanerne tillade os at være meget, meget langsomme i vores aktion. Mm. Nu synes jeg, altså det vi ser lige nu i Frankrig fra nu at tage den, altså det håbløse Frankrig, bortset fra at det er vidunderligt land på mange måder, men rent økonomisk har de jo virkelig gjort det rigtig skidt for sig selv i de sidste 30 år med et vedvarende statsunderskud, ikke? Og nu skal vi så i gang med det, som Macron han kalder reformer. Og en reform af jernbanen der med de 130.000 ansatte, det er, at de skal da selvfølgelig forblive med at have den ansættelseskontrakt, de har i dag. Det er kun de nye ansatte fremadrettet, der skal have en arbejdskontrakt. Og det vil sige, at... Og kontrakten i dag er sådan noget med, det fortalte du mig indledningsvis, pension, når man er 52. I hvert fald, hvis man er lokomotivfører, ja. Og man er jeg skal have nyt job. Ja. Man skal, ja. Du har også 30 år nu, så. ja, nej, undskyld. Og der er livslangs ansættelse, ikke? Og der er forfremmelse, altså man er garanteret forfremmelse, ikke? Det er jo sådan nogle fantastiske arbejdsvilkår. Så det strejken kommer til at handle om, hvis der er nogen, der strejker, det er simpelthen, det er ikke om at bibeholde de rettigheder, man har, for der er ikke nogen, der vil røre ved dem. Det er om de nyansatte fremtiden, de skal have de samme rettigheder. Så det, jeg hører dig sige, det er, at de her reformer, vi står og venter på, det er altså nogle reformer, der træder i kraft om hvad, 20 år? Ja, vi vil nok se en effekt, en rigtig positiv effekt om cirka 15 år, ikke? Ja, det har Europa ikke tid til at vente på. Nej, det har vi rent faktisk ikke. Nej. Så Mit sædvanlige kritikpunkt er blandt andet Frankrig, men nu også Italien og sådan, det er, at det, vi kalder reformer, er ikke reformer. Det er punktet. Og derfor så får vi selvfølgelig ikke skabt nogle rammer for ny vækst. Og det, der er Macrons problem, det er, at han er nødt til at skære ned et eller andet sted, og han har ikke nogen penge at give ud af. Han har ikke noget finansbudget, således han kan kompensere. Så Frankrig skal igennem en form for nedskæring og negativ BNP-vækst eller faldende forbrugertillid, faldende efterspørgsel indlandsk, for at kunne komme videre rent økonomisk. Mm. Og det er lidt stadigvæk det, vi står overfor. Og der kan global BNP-vækst ikke hjælpe nok. Fordi den global BNP-vækst, der kommer, den bliver også mere og mere indlandsk centreret. Så det vil sige, at det bliver sværere at profitere af, at Asien vækster. Det kan Frankrig ikke rigtig profitere af. Så det er der, vi står, og så har vi en... For nu lige at tage den, nu har jeg jo boet mange år i Tyskland, og har også boet i Tyskland, mens Angela Merkel blev leder af CDU, og har betragtet, hvad hun har lavet. Og jeg vil våge den påstand, at jeg kan ikke huske, at hun har gennemført en reform, rent faktisk, i de mange år, hun har haft. regeringsmagten, og det bærer hendes politik præget af. Så det er sådan, så det, jeg ser Europa som meget stillstand, og jeg ser ikke, at vi kommer ud af det. Vi har optimeret det eksisterende i stedet for at tænke nyt. Ja, det kan vi kalde det. Vi flytter mere rundt på penge, ikke? Altså den tyske vækst, som vi oplevede, som har været imponerende som sådan, set i betragtning af øvrige europæiske lande, jamen den er jo en eller anden skabt på grund af, at Tyskland har haft en undervurderet valuta i form af euroen, ikke? Altså havde D-marken eksisteret, så havde den jo bare været op i himlen, ikke? Og så havde tysk eksport ikke kunne klare sig så godt. Så man har simpelthen bare flyttet vækst fra Sydeuropa, der mangler den, til Tyskland. Der som havde den i forvejen, eller hvad? Havde sådan, hvad skal man sige, noget i forvejen, ikke? Ja. Og det er sådan set det, der er sket. Pelle Lundgren, du har været i markedet lige så længe som Lars Svendsen, som vi skal have med på telefonen lige om lidt. Hold det fast. Sådan helt din... måske ikke nok. Du er en garvet herre, sådan kan vi også godt sige det. Mm. Hvordan er din mavefornemmelse for det marked, hvis vi kigger tilbage på aktierne, som vi har lige nu? Ja. Hvor sundt er træet? Jeg vil sige, for at være helt ærlig, jeg ser stadigvæk som om træet er stadigvæk sundt. Bladene er ikke helt så saftige og grønne, som de har været. Hvis vi har, ja, altså alt, hvad der hedder finansielle aktiver, de er i en eller anden form for boble og overkøbt situation på grund af de ekstremt lave renter, vi har. Den historie, den kender vi til hudløshed. Mm. Boblen findes i obligationsmarkedet og måske delvis i aktiemarkedet. Men hvis vi har været i sådan en rigtig boble, der var spændt, så havde det her ført til et fald på 15% i løbet af en uge. Amerikanske stigende renter og så handelskrig. Det havde en boble ikke holdt til. Så der er sådan en form for grundlæggende sundhed nu, og det skyldes blandt andet, at BNP-væksten globalt set jo er på vej fremad stadigvæk. Det er den så kun i en periode. Jeg er mere bekymret om 9 måneder, for at være ærlig. Og selvfølgelig kan den bekymring begynde at prise ind på et eller andet tidspunkt. Men lige nu er, om du er ikke den eneste, der har den bekymring, der siger, okay, det kan stadigvæk gå lidt opad, men hvis vi kigger frem mod 2019, så er det måske der, at vi får den her vending i markedet, som hedder, at vi har et bæremarked efter 9 års glæde. Yeah. Nu strammede jeg lidt, kan jeg godt se på dig. Ja, jeg ser måske mere, at vi ser højere volatilitet. Ja. Og vi ser sektorer, der kører i forskellige retninger. Men det er jo også en fest, når man skal handle aktier. Masser. Man skal bare arbejde lidt hårdere for det. Lige, gud, der er masser, altså, der kommer også masser af muligheder de næste 3 år. Masser. Ja. Det bliver bare sværere og hårdere. I har det også med jer investorer og meget generelt, at I kan altid finde guld på vejen. Altså hvis det går ondt et sted, så prøver man at finde et sted, nogle andre steder hen. Ja. Hvor kigger du hen i øjeblikket, Peter Lundgren? Nu ved jeg, at du er gået lidt kontant, men er der noget, sådan, du går et nyt blomstrende marked, du går og holder øje med? Jamen altså, det er jo ingen hemmelighed, at jeg sådan de sidste 3-4 år er meget, meget stor fan af filippinerne. Det er bare svært for udenlandske investorer sådan, at investere ind i. Mm. Det kan man, men det er jo en af de økonomier, som... Altså for det første har de den højeste BNP-vækst i verden, sådan, og det kan sagtens konkurrere med Indien, fordi i Indien, der snyder de jo lidt på vækstskolen, ikke? Nå, ja, det er sådan, dem gør ikke det. Ja, men der er sådan lidt teknik i det. Ja. Men væksten i Filippinerne er jo forbrugsdrevet blandt andet. Altså den er indlandsk vækstdrevet, og den er helt fantastisk. Og det er jo meget, kan man sige, om landets præsident, der jo heller ikke ligefrem i vores øjne gør alting rigtigt, men har jo gennemført en af de største skattereformer overhovedet, vi har set i et land de sidste 10 år. Præsidenter ikke gør altid alting rigtigt i vores øjne. Ja. Har vi en tendens til at se bort fra på aktiemarkedet? Ja. Det behøver ikke at være en hindring. Ja, og det er jo en fantastisk skattereform, der er gennemført, og der er så også andre, skal man sige, væksttiltag i landet, som gør, at væksten vil forblive høj, og den vil være privat sektordrevet primært. Mm. Når jeg er derude relativt tit, og en del i medierne, og sidst var jeg meget i medierne, fordi jeg kom til at kritisere centralbanken. De filippinske medier? Ja, rigtig meget. Mm. For ikke at hæve renten. Jeg mener, at man kan så sige noget kritisk om den filippinske økonomi, det er, at den rent faktisk vil blive overophedet. Men det er sådan en helt anden historie. Det er sådan lidt mere... Men hvad laver man i Filippinerne? Hvad bliver der produceret? Hvilke selskaber har de? Jamen, altså, hvad laver man? For det første, så er det selvfølgelig, det er jo et tredje verdensland på... Altså et rigtigt tredje verdensland. Med stadigvæk, ud af de 100 millioner mennesker, som bor i landet, så er der måske 10%, der lever under fattigdomsgrænsen. Men stadigvæk er der outsourcing af masser, som vi kender. Mm. De er jo meget kendt for callcenter, ikke? Altså de er jo større end Indien på det, vi kalder helt klassiske call centers. De er meget... Altså amerikanske, danske, europæiske virksomheder, der ligesom outsourcer deres service call center, ja, som du kalder det, til, ja, Filippinerne. Ja. Eller faktureringsenhed, kan man også... Alt muligt. Alt muligt. Der er de verdens største. Og det skyldes jo, at rigtig mange filippinere er rigtig gode til engelsk. De er rent faktisk veluddannede. Så er der... landet er stadigvæk økonomisk præget af nogle meget store familieklaner, som jo også dominerer og kontrollerer store børsnoterede selskaber. Selvfølgelig er byggesektoren enormt aktiv, ikke? Altså, det at være i Manila, det er som at være i Shanghai for 10-15 år siden. Der er bare byggekraner over det hele, og nye skyskraber hver gang man er der, ikke? Alt, hvad der hedder med privatkonsum, fødevare, altså, hvad skal man sige, restauranter, kæder. Mm. Hvor stor er den filippinske økonomi? Som cirka på samme, altså, hvis jeg husker, er sådan cirka samme størrelse som den danske. Ikke? Mm. Og det vil sige, at pro capita er den selvfølgelig noget mindre. Ikke? Den danske ambassadør derude, som jeg møder også, og han er et fantastisk menneske til rent faktisk også at være i Danmark og promere over for danske virksomheder, at man skal derud og være med, man skal ud og investere og være med. Der sker en hel masse på alt, hvad der kan bygges, og inden for også forsyningssektor og alt muligt ingeniørarbejde. Sådan det er helt fantastisk at være der, og det er en boomøkonomi. Så i forhold til Vietnam for eksempel, eller hvor altså, er de bagefter Vietnam, eller er det på samme niveau, eller kan man ikke helt sammenligne de to? For der har jo også været ekstrem vækst i Vietnam og været boom. Ja, der er Filippinerne længere fremme. Okay. Både som økonomisk fundament, ikke? Altså, deres middelklasse vokser helt enormt, og den er vældig, vældig spændende. Mm. Men de er sådan også, hvad skal man sige, sprogmæssigt væsentlige. Altså, det er bare anderledes. Det er meget mere tilgængeligt, ikke? Ja. Mm. Så det er en favorit, men den er lidt sværere at komme til for investorer, men den er rent faktisk. Ja, man skal lige kende sin lus på gang. Jamen, sådan er det med nye uopdyrkede marker. Ja. Vi skal ikke glemme Lars Svendsen. Vores mail er åben, news@radio247.dk, og som altid, så kan du gå ind på Millionærklubbens Facebook-side, der livestreamer i, så der kan I følge med i, hvad der foregår her i studiet, og Persen, jeg kan se, at markedet er stadigvæk i plus. Ja, men det er i hopler faktisk op med, ja, svenskerne op med 0,4, tyskerne op med 1,4, og tyskerne op med 1,7, så det er kun danskerne, der ligger og hænger lidt med kun 1% stigning i dag, men sådan er det. Det tager vi med. Ja, det gør vi. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Er du i hopla? Ja, jeg er bedre humør, men jeg mener bare ikke helt, at det der Amerika setback er overstået endnu, men altså, så jeg tror ligesom, at vi har bare en god dag, hvor vi er oppe på isen og trækker vejret, og så skal vi ned og vandet igen. Ja, det må vi finde os i. Hvad sidder du og holder øje med i dag så? Udover din vejrtrækning? Ja, jeg sidder og analyserer jo, så jeg passer sådan set noget, som ikke har så meget med det løbende flow at gøre, men jeg vil sige på den måde, altså, jeg sidder mest og holder øje med om altså, er den her korrektion i USA er overstået? Det mener jeg ikke, den er, vel? Mm. Og så vil du sige, men alle de mennesker, som troede, at det her var begyndelsen til et bear market, altså sådan en rigtig omskift, ikke? At de er vel ligesom begyndt at falde til ro, ikke? Mm. Og siger, om det er en korrektion, det er ikke det store omskift til en nedtur for aktiemarkedet. Så i den forstand hjælper det jo lidt på det hele, men nej, jeg synes, det er lidt luske marked, ikke? Fordi altså, der kan jo komme noget om 10 minutter, og så styrter vi nedad igen, ikke? Så det er sådan noget. Det er jo det her. Det har du sagt et stykke tid efterhånden, ja. Lars Svendsen, men det lyder også på dig lidt som om, at nu handelskrig, at det er retorik indtil videre, at du ser det ikke sådan en ramme for alvor? Nej, jeg tror ikke rigtig på, at den får lov at udfordre. Jeg tror, at det handler om, at dels det der, som Lundgren jo også siger, at altså, det her roderi, altså, det er jo noget roderi, når stater på en eller anden måde agerer på vegne af deres virksomheder. Og det må vi jo konstatere, det gælder alle lande. Det gælder jo også Vesteuropa, EU-land. Og du kan jo se, hvor stor straf bilfabrikkerne i Tyskland har fået af den tyske stat for, at de har lavet dieselgate, ikke? Altså, det er jo ligesom gået lidt... Det er USA-problemet ligger, ikke? Mm. Altså, og sådan er det... Og der kan man jo sige, hele det der cirkus, men altså, det er jo klart, at når Huawei har været stand til at blive... De er jo snart lige så store som Ericsson inden for telesystemer, og Ericsson sad der sammen med Nokia, ikke? Og de har købt alle de små op, Alcatel og Lucent, og jeg ved ikke, hvad hedder de der. Mm. Selv Cisco tør ikke rigtig gå ind i det der, og de laver router og dataoverførsel, ikke? Men så vil jeg sige på en måde, at der kommer en sergeant fra den, eller hvad han var, i det kinesiske militær, og så i løbet af 20 år, lige pludselig er lige så stor som Ericsson, der har været i gang siden 1890, da han startede op i Arvika i Sverige, ude på Bølandet, ikke? For at tale med naboen. Lars Magnus, ikke? Altså, det... Hvem tror på det? Peter Lundgren, er det ikke det, der er historien om Kina, at for bare 5 år siden, der kopierede vi Kina. I dag, så er det næsten ved at vende, så det er den anden vej rundt. Det er jo hastigheden, den måde, som de kinesiske virksomheder, de kan udvikle på, som overhælder os indenom hurtigere, end vi lige havde set. Jo, jeg er meget enig. For det kan jo faktisk godt ske, selvom Lars Svendsen, han ikke tror på det her. Ja, jeg er meget enig. Og altså, vi har været forbi det lige nu, at det er tema mange gange herinde, at det går så sindssygt stærkt i Kina, og vi forstår ikke hastigheden. Og det gør det. Blandt andet har de et meget stort indlandsmarked, som gør, at der er bare mange forbrugere at tilgå. Men altså, det at omsætte beslutninger og den måde at drive forretningen fremad, vi har svært ved at være med der. Mm. Ja. Og man skal faktisk derud for at kunne forstå det. Det skal man også. Ja. Og hvis man vil være aktiv som virksomhed, så skal man overlade det til nogle lokale, fordi vi simpelthen ikke vi sætter ikke de mål. Altså, vi pisker ikke hurtigt nok fremad. En sjov historie, vi har hjemme, nogle gange, ikke du har bemærket, men det var jo, det er jo FN Smith. De har jo delt ham, det samme mekanik som Ericsson, at ham her, et eller andet derude fra, hvad han jeg kan huske navn på ham, har Europa Siam Trump. Cement, eller er det ikke det? Hvad hedder den? Hedde den ikke Siam Cement, eller? Nej, det var ikke den. Nej, det var nede i Thailand. Det er kun. Ja, ja, ja. Men de har Europa jo 30% af det der marked, ikke? Ja. Men så her for ikke mere end et par måneder siden, lige omkring årsskiftet, fik FN Smith faktisk en stor ordre i Algeriet. Tror vi nok, det er. Jeg tror måske, jeg ikke har ville sige, hvor det var, men det er dernede i den sted. Og der er de underleverandører til en kineser, som står for det hele, men hvor det er FN Smiths, kan man sige, maskiner og teknologi, men hvor de så er gået ind som virkelig en underleverandør til en kineser, som egentlig er hovedentreprenør. Hvor det gamle dage var FN Smith, der var hovedentreprenør, og så brugt sådan nogle andre ind, ikke? Ja. Det er jo lidt sjovt. Man finder nye venner hele tiden. Ja, men altså, hvor de så også, og på den måde måske ligesom prøve på at få udmanøvreret ham, kineseren, der laver ingeniørmaskiner og alt det der, ikke? Ja. Ham der, du kender så godt, Lars. Du fortæller altid historien om tegningerne, det der høvste. Jo, det ved jeg godt. Jamen, det, jeg, nu har jeg lige glemt det. Det er sådan, når man har været væk, så er det lidt flødende rusten. Men ja, det var rigtigt. Det var i Nordafrika, og det var med det nemlig Beijing selskab, som de ligesom har lavet det der og samarbejde med. Men ja, så vi kan jo altid tage den der Kina-diskussion om, så var der heller ikke de der åbne markeder og alt det der, vel? Men den var det er et helt nyt program. Den, det er ikke 7 minutter i klokken i 10, inden Korto og Stenor vælter ind i studiet. Lars Svendsen, følger du med i den retssag, der er påbegyndt omkring OV Bunker nu her, omkring deres direktør i Singapore? Nej. Fordi det er jo også, så vidt jeg forstår det, så er det jo i virkeligheden sådan, du ved, det er jo sådan lidt et hjørne, fordi det er jo en straffesag, og det drejer sig, altså, jeg begriber det hele, om du ved sådan noget, det hedder, at man hedder svigter i sit mandatsvig, det ikke? Mm. Fordi det er jo ikke, at firmaet er gået nedenom og hjem. Mm. Det er jo sådan set nærmest et civilretligt problem. Altså, at vi er blevet snydt af alle dem der stod og sagde, at det var fantastisk, ikke? Men det her var jo, at han gik og puttede med noget og sagde ikke derhjemme, hvad... Jeg glemte at fortælle dem hjemme på kontoret, hvad det var, ikke? Der foregik, så der var den måde at sige, nej, det er... På en eller anden måde er det jo vand under floden, og det er jo sådan noget, der ender ude i togen, og det er jo derfor, at det der med... det der, man skal jo have et udenretsligt forlig. Du kan jo ikke bruge domstolssystemet til det der. Og det er der jo 2-3 måder at gøre på, ikke? Hvor man skal jo vride arm på hinanden, ikke? Og det fungerer det formelle juridiske system slet ikke til. Det er, der skal man mødes i mørk baggård, ikke? Det er noget, jeg var inde på før. Ja. Så de penge, du fik i klemme på Ovi Bunker, dem har du vinket farvel til? Ja, det har jeg. Fordi det her, de kan jo for retsstaten, det eksisterer ikke på det punkt. I togen, i en gråzone, der gælder alle knep. Og det får de så lov til, og det er jo det, der er problemet. At det er jo det, man så skal sætte en stol for døren for, ikke? Mm. Men det har ingen rigtig ville. Så derfor så, ja, det må vi nok konstatere, at nej, jeg bruger ikke tid på det der. Jeg følger heller ikke med i Peter Madsen-sagen. Nej, den er også ved at udmønte sig til nogle detaljer, som jeg synes er... Ja, den skal vi ikke ind i. Lars Vendsen, vi mødes her i morgen, hvor du er i studiet sammen med herr Persson. Kan du have en god handelsdag? Hej. Hej. Det er altså i morgen, at Millionærklub åbner telefonerne her i studiet, og du kan ringe ind og stille spørgsmål. Lars Persson hedder du. Her på mailen er en, der spørger til BAO. Ja. Som jo har noget... Kommer i morgen. Så for skudt, er det tredje kvartal, de melder ud? Ja, ja. Hvordan kigger du på den? Det er da gået meget godt på det sidste. Jo, den har klaret sig faktisk rigtig godt. Den startede også året med ordentlig rakettur op, og så den satte sig lidt, men stadigvæk op med 6%. Den har lige været nede og kysse støtteniveauet på de der 151, 150, 152, og det var den også der i februar måned. Det ser ud som om, det holder. Så nu skal den ligesom stå sin prøve. De var jo været fremme i medierne og sige, jamen, vi skal bruge rigtig mange penge på innovation, fordi at hvis vi, apropos... Jeg ved ikke, om det er kineserne, de konkurrerer med, men for vores produkter skal sælges og være de bedste, så bliver vi nødt til at bruge rigtig mange penge på innovation. Så det er casen. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan BO Play kører sted, og de her gamle BO-fjernsyn, om de stadigvæk også bliver slæbt ind i stuerne hos forbrugerne rundt omkring. De har jo haft en opblomstring netop i Kina, hvor de ligesom fik en samarbejdspartner, som... købte en masse aktier, og man tænkte, så, nu køber de jo sørme vores klæde. Det var lidt frem og tilbage i lang tid. Klenode, ja, og så alligevel til sidst, så blev det ikke sådan rigtigt til noget, fordi han ville købe til nogle 80, og nu ligger kursen så noget 160. Og China Roll, det hed? Ja, det var det nok. Nu kender du kineserne, Peter Lundgren. Hvad der sker i BO? Kunne kineserne være interesseret i at købe stadigvæk? Det nemme svar er, at man kan altid finde nogen, der er interesseret, fordi der er 1,35 milliarder, ikke? Lad mig sige, men er det noget, der kan slå igennem? Altså, min holdning har altid været desværre, fordi de prestigeprodukter, som kineserne køber, det er noget, de kan vise til andre. Der er masser af kinesiske hjem, som, hvor man vil sige det her, når man kommer ind, man tror, det er løgn. Ikke? Mm. Altså, det er ikke der, man nødvendigvis investerer sine penge, og så har et eller andet stort fjernsyn eller stereoanlæg stående. Jeg ved ikke, jeg går tit forbi BO-forretningen ude i Hongkong. Jeg synes ikke, der er så mange derinde heller. Men altså, så jeg har altid været sådan, skal man sige, set på den der, på det håb der med en lille smule skepsis. Tænker ikke, at fordi det er et vesteuropæisk produkt, så er der nogen kineser, der tænker, det vil jeg gerne have hjemme i. Altså, jeg ved godt, hvis man tager Spanien, så er det jo heller ikke, kommer ind i et spansk hjem, det er mørkt og tunge møbler og sådan noget, ikke? Men hvad hedder det nu, hvad med kineserne? Kunne de godt være interesseret i lidt smart? BO-play? Ja. Jamen, igen, altså selvfølgelig kan man altid finde nogen, der gerne vil have det. Ja. Man kan jo markedsføre sig til alt, ikke? Altså man kan jo sagtens få 10.000 eller 20.000 kineser til at købe BO-produkt. Det er bare et spørgsmål, hvor meget man markedsfører sig frem, ikke? Men det kan være, at det ender med et negativt resultat. Du er ikke så lun på BO, kan jeg høre? Den der rejse er ikke helt så begejstret for. Nej. Altså, det prestigeprodukter, som kineser køber, skal være kendt som et prestigeprodukt. Ikke? Mm. Det er derfor Chanel og Ferrari og Mercedes, det er noget, der virker. Mm. Fordi det giver bare status nu. Ja. En anden tilgang, som kineserne har, det er, at et land kan være sådan hype. Det kan være, at lige nu er Vietnam hype, men det er kun i 9 måneder, så om 9 måneder, så er der et andet land, der er hype. Så Danmark skal blive hype? Altså, vi er jo nået H.C. Andersen sparke nogle døre ind. Den har vi været. Ja, og den lille havfrue har jo også været derude af det der. Så vi har hype en lille smule, men jeg tror ikke sådan rigtig hype. Og det er sådan nogle ting, der godt kan stå, men det er sådan relativt kort vej. Det er sådan helt anderledes forbrugstrend. Vi skal have kronprinsen til at løbe i de kinesiske byer. Altså, ja, så. Det vil man nok hjælpe, tror du. Tænker du, du er teknisk analyse, der lytter mig gerne lige her de tekniske tanker. Jamen altså, den skal holde det her støtteniveau, ellers så ser den svær ud, de der, og jeg vil vente til i morgen og se, hvad det er for en regnskab. Nå, men det vil jeg, altså. Det er rigtig dumt at købe, og så får du et bløb på 10% i morgen, fordi der omvendt kan du så også se en aktie stige 10%. Jamen, så er du inde i den vedvarende opadgående trend, og der har du set en kurs op i 190, og går du mange år tilbage, jamen, så kan du se, at BO har været op i 350. Og man kan jo kun drømme sig det op. Altså, det er jo det samme, der er sket med GN Store Nord og nogle af de andre aktier. De er jo efterhånden kommet op i de gamle højder. Mm. Så ja. Virker altså et makrosystem, hvor at, der er handelskrig på agendaen, Trump-Kina. Det er sådan det, investorerne de retter sig imod i øjeblikket. Vi får en jobrapport fra USA i morgen. Det kan måske også ruske lidt rundt i her, Lars Persson. Ja. I dag er vi relativt lunt, i hvert fald det danske C20 ellers, som jeg ser det. Ja, ja, altså det er jo klart ovenpå den rebound, vi fik i det amerikanske marked i år. Så har det lavet spillover-effekt til Asien, og det kører så videre her i Europa. Så men volatile tider på, på aktiemarkedet. Det bliver det også her om små 5 minutter, når Korto og Steno de er i studiet til politisk debat. Inden hvad, så er det tid til nyheder her på Radio 24/7, klokken den er 10.